الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج سے ہمارے جامعات کا نیا سلسلہ فیضان علم نام سے الحمدللہ آج آغاز ہوا ہے. اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اور اس کا جو یہ نام ہے، خود شیخ طریقت امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا فیضان علم. تو تمام طلبہ اس وقت فیضان مدینہ میں آپ جو سن رہے ہیں، تو آپ ہی نہیں سن رہے بلکہ پورے پاکستان کے جامعات کے طلبہ الحمدللہ تقریباً سبھی بیٹھ کر ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے اور آئندہ کے لیے بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیں گے علم دین کے حصول کے لیے. تو اپنے ساتھ قلم اور ڈائری کا اہتمام فرمایا کیجئے تاکہ سلسلے میں ہونے والی گفتگو احادیث طیبہ اور بزوان دین رحمہ اللہ المبین کے ارشادات کو آپ لکھ سکیں اور اسے نوٹ کر سکیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی وہ کام دے سکیں. آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ ملک بھر میں کم و بیش، ملک بھر میں اور بیرون ممالک کم و بیش 90 جامعات الحمدللہ اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں. اور فیضان مدینہ میں آج کل الحمدللہ کچھ دنوں پہلے ہی سے درجہ سادسہ کے طلبہ الحمدللہ مدنی قافلہ کورس میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ یہ بہارے لوٹ رہے ہیں کہ الحمدللہ انہیں مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کی صحبت مدنی مذاکرہ کی صورت میں حاصل ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم اور بھی گفتگو شامل کریں گے. تو ہمارا جو سلسلے کا نام ہے فیضان علم، تو اس کی مناسبت سے انشاءاللہ ہم 3 طلبہ کا ایک واقعہ سنیں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں یہ واقعہ لکھا. مشہور محدثین کرام حضرت سیدنا امام طبرانی، حضرت سیدنا علامہ ابن المقری اور حضرت سیدنا ابو شیخ رحمہم اللہ تعالی، تینوں حضرات مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں علم دین حاصل کرتے تھے. ایک مرتبہ ان پر فاقہ مستی کا دور آیا، روزے پہ روزے رکھتے رہے مگر جب بھوک کی شدت نے بالکل ہی نڈھال کر دیا تو تینوں نے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہو کر فریاد کی، یا رسول اللہ الجوع صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بھوک. یہ عرض کر کے سیدنا امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ تو آستانہ مبارکہ ہی پر بیٹھے رہے اور کہا کہ اس در پر یا موت آئے گی یا روزی، اب یہاں سے نہیں اٹھوں گا، میں ان کے در پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، نگاہ رحمت ضرور ہوگی، طعام کا انتظام ہوگا. حضرت سیدنا ابن المقری اور سیدنا ابو شیخ رحمہم اللہ اپنی قیام گاہ پر تشریف لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک علوی بزرگ 2 غلاموں کے ساتھ کھانا لیے کھڑے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ آپ حضرات نے دربار رسول میں بھوک کی شکایت کی تو الحمدللہ ابھی ابھی خواب میں نبی رحمت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرما کر مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے پاس کھانا پہنچا دوں، چنانچہ جو کچھ بروقت مجھ سے ہو سکا حاضر کر دیا، آپ حضرات قبول فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور تمام جامعات کے طلبہ، اساتذہ اور مدنی عملہ، دیکھیے علماء سلف تحصیل علم میں اس طرح پروانہ وار کوشش فرماتے تھے کہ فقر و فاقہ اور بھوک و پیاس کی حوصلہ شکن مصیبتیں بھی ان کے پائے استقلال کو متزلزل نہیں کر سکتی تھیں۔ نہ جیب میں ایک پیسہ ہوتا، نہ جھولی میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا، فاقہ کرتے مگر علم کی تلاش میں پا پیادہ سفر کرتے تھے، بھوک کی پیاس سے نڈھال ہو کر گر پڑتے، بلکہ بعض اوقات بے ہوش بھی ہو جاتے، مگر پھر بھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے اور برابر والہانہ جذبہ عشق و شوق سے سرشار ہو کر درسگاہوں کا چکر لگاتے رہتے اور احادیث لکھتے اور یاد کرتے رہتے تھے۔ اس واقعے نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا کہ علم دین کے ان پہاڑوں اور ملت اسلامیہ کے ان مضبوط ستونوں نے حل مشکلات کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار سے بڑھ کر کسی در کو نہیں سمجھا۔ اسی لیے بھوک پیاس کی مصیبت کو ٹالنے کے لیے ان حضرات نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کی اور مدد مانگی۔ روزہ اقدس پر کھڑے ہو کر دونوں عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا پانی طلب کیا۔ پھر غور کیجئے کہ دربار رسول میں فریاد و استعانت کرتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت اس طرح جوش میں آیا کہ اپنے ایک امتی کو خواب میں حکم دے کر فوراً کھانا عطا فرما دیا۔ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بإذن اللہ اپنی امت کے حاجت روا، مشکل کشا، دافع البلا ہیں۔ اسی لیے علماء حق کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بإذن اللہ اپنا حاجت روا جان کر دین و دنیا کی تمام حاجتیں اور مرادیں طلب کرنا، استمداد و استعانت کرنا یقیناً جائز و درست ہے، اور یہی اکابر علماء امت اور صوفیہ ملت کا معمول ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ در حقیقت ایمان کی بات بھی یہی ہے کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم میں عطا فرما دی۔ بخاری شریف میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئی ہیں، اور فرمایا اللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ تعالی ہر نعمت کا دینے والا ہے اور میں ہر نعمت خداوندی کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ پھر بلا وہ کون سی نعمت اور دولت ہے جو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکتی؟ ہمارا سلسلہ فیضان علم، اور یہ ایسا علم کا فیض ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ طیبہ میں دیوانہ وار دور دراز کا سفر اختیار کر کے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ اصحاب صفہ کا وہ چبوترہ آج ان کی یاد ہے کہ وہ جلوے لٹا رہا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر علم کے حصول کے لیے دور دراز سے صحابہ کرام علیہم رضوان سفر کر کے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے کتاب قرآن مجید کا علم حاصل کرتے تھے، سنتیں سیکھا کرتے تھے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے انشاءاللہ العزیز سلسلہ ہمارا یہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ باب المدینہ کے جامعات کے نگران ساجد باپو تشریف فرمائے، اور جو کہ الحمدللہ پاکستان بھر کی جامعات کے رکن بھی ہیں، تو ان سے انشاءاللہ العزیز ہم سوال کریں گے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ الحمدللہ اس وقت ہمیں تقریباً تمام پاکستان کے جامعہ کے طلبہ، مدنی عملہ، اساتذہ الحمدللہ شامل ہیں ہمارے ساتھ، تو مجلس نے الحمدللہ یہ مبارک اقدام کیا اور طلبہ کو اچھی سے اچھی تربیت کے سلسلے میں اور مزید جو رہنمائی فرمانے کے لیے مجلس نے اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی مزید وقت نکالا، تو اس میں آپ کے کیا اہداف ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کس طریقے سے طلبہ کی رہنمائی فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج سے یہ فیضان علم سلسلہ شروع ہوا۔ اصل میں اس کا کچھ پس منظر بھی اگر بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے طلبہ کی بھی علم اضافہ ہوگا۔ ماضی میں ایسا ہوا کہ ظاہر درس نظامی کے اندر یہ سلسلہ ہے کہ عموماً 5 گھنٹے جو ہے وہ صبح پڑھائی ہوتی ہے، تو ظاہر طلبہ 5 گھنٹے تک مسلسل جو ہے وہ درسی کتب جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ تو پھر کیونکہ دعوت اسلامی کے جامعات ہیں تو امیر علیہ سنت کی ایک سوچ ہے، ہمارے ذمہ داران کی ایک سوچ ہے کہ ہمارے طلبہ کی جہاں ہم ان کی درسی کتب کے حوالے سے تربیت کر رہے ہیں، ان کو ہم پڑھا رہے ہیں، ساتھ ہی ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو، تنظیمی تربیت بھی ہو، اور یہ مستقبل کے لیے ایک بہترین عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مبلغ بھی بنے۔ یہ بات جو ہے وہ جب اس پر غور کیا گیا تو پھر یہ طے ہوا کہ جو ان کے پیریڈس ہیں ان پیریڈس میں اس انداز میں تقسیم کی جائے کہ اس کے اندر ایک پیریڈ یہ شامل کیا جائے کہ جس کے اندر طلبہ کو امیر اہل سنت کے اور اراکین شورا کے بیانات وغیرہ سنائے جائیں تاکہ ان کی وہ جو تربیت مقصود ہے علم کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہو۔ تو کچھ عرصے قبل یہ سلسلہ شروع ہوا اور بذریعہ کیسٹ، اس وقت ہماری اصطلاح تھی کیسٹ اجتماع، کیسٹ اجتماع کا سلسلہ جامعات میں شروع کیا گیا اور ہمارے طلبہ کو جمع کر کے ایک بیان امیر اہل سنت کا، نگران شورا کا وہ سنایا جاتا تھا، وہ سلسلہ چلا۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں شرعاً یہ اجازت ملی، کیونکہ کیسٹ سنی جاتی ہے کچھ نظر نہیں آتا، تو ایک نفسیاتی اثر بھی اس کا ذرا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی نظر تو نہیں آ رہا بیان کرنے والا، تو طلبہ سنتے تھے اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر وہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں شرعاً یہ اجازت ملی کہ بذریعہ مطلب یہ کیمرہ اور سی ڈی کے ذریعے، یعنی جس میں تصویر بھی نظر آتی ہے، تو الحمدللہ ایک اور، کیونکہ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کلو جدید لذیذ، کہ جو چیز جدید ہوتی ہے وہ لذیذ ہوتی ہے، تو ہم نے طلبہ کی دلچسپی برقرار رہے، مدنی عملے کی دلچسپی برقرار رہے، الحمدللہ ہمیں جب اجازت ملی تو ہم نے وی سی ڈی اجتماع کرنا شروع کر دی جامعت میں، جو کہ جس کے اندر میل سنت کی زیارت بھی ہوتی تھی، نگران شورا بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس سے طلبہ کی دلچسپی بڑھی کہ الحمدللہ بیان بھی ہم سن رہے ہیں اور ساتھ میں زیارت کا بھی سلسلہ ہو رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ساتھ ہی یہ جو کیسٹ اجتماع رکھا گیا، اس کے اندر ایک بات یہ بھی غور طلب تھی کہ ہمارے طلبہ درسی کتب پڑھ رہے ہیں اور بہت سارا علم ایسا ہے کہ جو ان کتب میں اس وقت شامل نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ جو باطنی طور پر ایسے اعمال ہیں ان کا جاننا ظاہر ہے ہم سب پر فرض ہے، ایسے حسد کے بارے میں، تکبر کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، مہلکات کا علم جسے کہا جاتا ہے، تو یہ بھی تو ضروری تھا کہ ایک عالم جو ہمارا فارغ ہو تو اسے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ جو یہ جو ہمارے علوم میں جو کہ فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں، فرائض ہیں، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح یہ بھی سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اب وہ بیان کے ذریعے طلبہ کو یہ سکھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے روزانہ اس طرح کے بیانات کا سلسلہ رکھا جائے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بھی ہم نے پچھلے ہفتے بھی سنا تھا، پھر دوبارہ یہ بیان آ رہا ہے، تو پھر الحمدللہ مشورہ ہوا اور پھر ایک ترکیب مدنی چینل کی بنی جس کی بہار الحمدللہ دنیا بھر میں آ رہی ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اب وہ کیسٹ اجتماع سے وی سی ڈی اجتماع پہ آئے، وی سی ڈی اجتماع سے الحمدللہ ہم مدنی چینل پر آ گئے اور مدنی چینل کے ذریعے ہمارا یہ سلسلہ جامعت میں چلنے لگا۔ پھر یہ بات ذہن میں آئی کیونکہ ہر جدید چیز وہ لذیذ ہوتی ہے، کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس کے اندر ہمارے طلبہ بھی آئیں، جس کے اندر ہمارے اساتذہ بھی آئیں، دیگر ذمہ داران بھی آئیں، تاکہ ہمارے طلبہ کی وہ ان علوم کے حوالے سے جہاں دیگر ان کی تربیت ہوگی وہاں ان کو جیسے حسد میں نے عرض کی، تکبر، غیبت اور دیگر جو باطنی علوم ہیں جو مہلکات کہلاتے ہیں، اس حوالے سے ان کی تربیت کی جائے۔ تو الحمدللہ آج سے یہ سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر ہمارے طلبہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے، جس کے اندر ہمارے اساتذہ بھی آئیں گے ان شاء اللہ، اراکین شورا بھی آئیں گے، اور وہ ہماری اس حوالے سے ڈائریکٹ تربیت کریں گے کہ ہمیں ان مہلکات سے کس طرح بچنا ہے, اور ساتھ ہی ہمارے علم میں مزید اضافہ بھی ہوگا کہ یہاں پر جس طرح بھی آپ نے ایک طلبہ کے حوالے سے ایک بہار سنی کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس طرح ان کی جو ہے وہ امداد کی گئی, تو اسی طرح علم دین کے بھی کئی مدنی پھول ہمیں ملیں گے اور ہماری اس حوالے سے بھی تربیت ہوگی, اور جب یہ سلسلہ براہ راست ہوگا تو ہمارے طلبہ کی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیلی فون کال بھی آئیں گی, اور یعنی ایک ایسا دلچسپ یہ سلسلہ ہمارا ہوگا کہ اس سے ہمارے جامعات کی ترقی کے حوالے سے, ہمارے شعبے کے حوالے سے, انشاءاللہ دعوت اسلامی کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عزوجل. تو اس لیے آج سلسلہ شروع کیا گیا. الحمدللہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے, ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ تمام پاکستان کی جامعات کے نگران اور رکن شورا, اور یہ وہ رکن شورا الحمدللہ کے بہت سے شعبوں میں الحمدللہ ان کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ حاجی عبدالحبیب صاحب الحمدللہ ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, تو انشاءاللہ ہم حاجی صاحب کے بھی مدنی پھول سنیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اساتذہ ناظمین احمد رضا بدری بھائی آپ کو, ساجد باپو آپ کو, نیا سلسلہ بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ وہ سلسلہ ہے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے جس کا نام ہمیں عطا فرمایا فیضان علم, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کے فیضان کو ہمارے جامعات میں, نہ صرف جامعات میں بلکہ پوری دنیا میں عام فرمائے. آمین. ماشاءاللہ اس سلسلے میں بہت ساری نیتیں ہیں اس کو شامل کرنے کی. ہمارے جو نقیب اسلامی بھائی ہیں احمد رضا بھائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے, جامعۃ المدینہ کے طلبہ اساتذہ ناظمین بھی ماشاءاللہ اس میں موجود ہیں. انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے مدنی اسلامی بھائی فرائض علوم پر بھی گفتگو کیا کریں گے انشاءاللہ, ہمیں اخلاقی ہماری تربیت بھی کیا کریں گے, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت کا دیدار بھی کیا کریں گے. انشاءاللہ انداز یہ ہوا کرے گا کہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے انشاءاللہ مختلف کلپس ہم دیکھیں گے, نگران شورا کے بیان کے مدنی گلدستے دیکھیں گے, اور ایک اہم ترین بات جو اس سلسلے کی انشاءاللہ نئی بات ہوگی وہ ایک خوشخبری. احمد رضا بھائی اجازت دیں تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں. جی جی حضور. عرض یہ کہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں اپنے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ناظمین, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً طلبہ کو بھی اپنے سلسلے میں براہ راست مدعو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے وہ طلبہ جن کی اچھی کارکردگی ہوگی کسی بھی شعبے میں, انہوں نے نمایاں کارکردگی سر انجام دی ہوگی, انشاءاللہ ان کے بیانات ہوں گے, ان کی انشاءاللہ تاثرات ہوں گے, انشاءاللہ طلبہ کی نعتیں ہوں گی, تلاوت ہوگی, تو ہمارے طلبہ پاکستان بھر میں انشاءاللہ اس کی تیاری کریں. اور ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ناظمین اور میرے طلبہ اساتذہ اس سلسلے کے حوالے سے اپنے اچھے اچھے مشوروں سے ہمیں نوازیں. انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ای میل ایڈریس اس سلسلے کا دیا جائے گا, اسکرین پر بھی چلا دیا جائے گا, تو اس ای میل پر آپ ہمیں اپنے مشورے دیں کہ اس سلسلے کو ہم اور کس طرح بہتر انداز میں چلائیں, تاکہ ہمارے جامعۃ المدینہ کی پڑھائی کے دوران جب ہمارے طلبہ اس سلسلے میں شامل ہوں تو ان کی مزید تربیت کا اہتمام ہو سکے. آج صاحب ایک آپ سے سوال کرنے اجازت ہوگی. جی جی شاء اللہ. حضور عرض یہ کی کہ ماشاءاللہ مدنی چینل پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں, آپ ماشاءاللہ بیرون ممالک بھی مدنی قافلوں میں سفر فرماتے ہیں. جی جی. تو سفر کی برکتوں سے الحمدللہ وہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے الحمدللہ, اور کچھ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں جو نعمتیں ہیں الحمدللہ اذان کی آواز پانچوں ٹائم الحمدللہ سننے کو ملتی ہیں, لیکن ایسے بھی بہت سے علاقے کے جہاں پہ اذان کی آواز تک مطلب سننے کو نہیں ملتی, جیسا کہ مدنی چینل پر ہم سنتے رہتے ہیں. تو اب آپ کو کیا طلبہ سے توقعات ہے کہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ مجلس اہتمام کرتی ہے طلبہ کے لیے تعلیم کے اعتبار سے, تربیت کے اعتبار سے, اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں اس کے اعتبار سے بھی مجلس اتنا اہتمام کرتی ہے, تو یہ اسپیشل آپ نے مطلب توجہ فرمائی اور یہ وقت نکالا اور مجلس پوری فعال ہوگا اس سلسلے میں, تو آپ کو طلبہ سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کام کی حاجت ہے. یہ سلسلہ نہ صرف جامعۃ المدینہ کے طلبہ دیکھ رہے ہوں گے, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں اس وقت الحمدللہ شامل ہوں گے, اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں ہوں, بیرون ملک اگر جائیں تو جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت ساری نعمتیں حاصل ہیں. ہم جامعات میں رہتے ہیں, مساجد ہمارے قریب ہیں, باہر مساجد دور دور ہیں, نماز پڑھنے والے کم ہیں, پڑھانے والے نہیں ملتے. تو انشاءاللہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اپنے طلبہ کی دلجوئی کے لیے, تحدیث نعمت کے لیے, کہ انشاءاللہ کل مدنی قافلے میں, کل رات انشاءاللہ میں بیرون ملک بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ, اور بارہویں شریف انشاءاللہ کئی اراکین شورا بیرون ملک انشاءاللہ گزاریں گے, تو میرے طلبہ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ جب مدنی مرکز انشاءاللہ ہمیں فرمائے گا, ہم انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے مدنی بننے کے بعد یا اس کے دوران بھی انشاءاللہ ہم مدنی کاموں کے لیے بیرون ملک اپنے ملک میں سفر کر کے مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. اپنے جذبے کو جوان رکھیں, اپنے عزم کو پھر دوہراتے ہیں. آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہم مل کر اپنے مدنی مقصد کو دوہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو جب ہم طالب علم ہیں, عالم بن رہے ہیں, ہماری ذمہ داری تو عام لوگوں سے زیادہ بن جاتی ہے. تو جہاں ماشاءاللہ آپ اپنے تعلیمی معاملات پر توجہ دے رہے ہیں, مدنی قافلوں پر بھی توجہ دیجئے. ماشاءاللہ ہمارے طلباء مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, مزید اپنے عزم کو دہرائیے. اور اب تو ماشاءاللہ باپا کی طرف سے ترغیب ہے کہ یہ بارہویں شریف چھوٹے چھوٹے گاؤں گوٹھوں میں جا کر منائی جائے, تاکہ جہاں پر بارہویں شریف کا اہتمام اچھے انداز سے نہیں ہو پاتا, جلوس میلاد نہیں نکلتے, وہاں جا کے ترکیب بنائی جائے. تو ناظرین سے گزارش ہے, طلبا سے گزارش ہے, ہمارے اسلامی بھائی اس کی ترکیب بنائیں اور قریب جہاں پر ایسے شہر ہوں, چھوٹے گاؤں ہوں, اطراف گاؤں ہوں, وہاں کی نیت کریں اور وہاں قافلوں میں سفر کر کے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیے انشاءاللہ. بہت شکریہ حضور, آپ نے حاضری کا موقع دیا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو حاضری دوں گا انشاءاللہ, اور بیرون ملک میں آپ کا سلسلہ دیکھنے کی سعادت ملے گی انشاءاللہ. اگلا پھر کب ہوگا احمد رضا بھائی؟ انشاءاللہ آنے والے ہفتے. ہفتے والے الحمدللہ ہفتے میں تین دن سلسلہ مجلس نے حکم فرمایا کہ جمعرات, ہفتہ, پیر شریف. جمعرات, ہفتہ اور پیر انشاءاللہ. انشاءاللہ الحمدللہ رکن شورا ہمارے ساتھ. حضور آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم یہاں پر مہمان کے طور پر طلبہ اور دیگر جو ذمہ داران اور رکن شورا کو, ارکان شورا کو بلائیں گے, تو باپا بھی ارکان شورا اور رکن شورا کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں, حاجی صاحب نے بھی کچھ عرصے پہلے جو ہے ایک مشورے میں ارشاد فرمایا تھا. تو رکن شورا اور ایک عام اسلامی بھائی, تو ان کے رکن شورا کے مشورہ دینے میں اور عام اسلامی بھائی کے مشورہ دینے میں یہ کچھ فرق, اور آپ کا ان کو بلانا اسپیشل کیا وجہ ہے اس کی؟ اس میں کافی فرق ہے, کیونکہ ہمارے جو اراکین شورا ہیں الحمدللہ ان کے پاس نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک کے بھی کئی ممالک ان کے پاس ہیں, اور آئے دن ان کے جس طرح بھی عبدالحبیب بھائی نے ارشاد فرمایا کہ میں کل سفر پر جا رہا ہوں, تو ظاہر ہے اراکین شورا ہمارے مختلف ممالک میں سفر کرتے ہیں, اور سفر کرنے سے مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت زیادہ تجربات حاصل ہوتے ہیں, بالخصوص اپنے ملک کی قدر بھی باہر جا کر ہی پتہ چلتی ہے کہ یہاں ہمیں کس قدر آسانیاں ہیں, کس قدر ہم شان و شوکت کے ساتھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جشن ولادت منا رہے ہیں. تو سفر سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے طلباء عموماً جامعات میں ہی اپنا ڈبل بارہ گھنٹے کا وقت گزارتے ہیں, اور باہر کے حالات سے بہت کم واقف ہوتے ہیں. جو اس وقت ہمارے اسلام کو جو مسائل ہیں, اور جو ہمیں مطلب اپنے اسلام کی ترقی کے لیے, مسلمانوں کی عملی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمیں کام کرنے, تو ہمارے اراکین شورا دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں. تو جب وہ ہمارے سلسلے میں آئیں گے, اور اس سلسلے میں آنے کے بعد وہ اپنے تجربات کو, اپنے سفر کو جب وہ بیان کریں گے کہ ہم نے مختلف ممالک میں یہ دیکھا اور ہمیں یہ کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے طلباء کو, اساتذہ کو, ناظمین کو ترغیب ملے گی, اور ان کے ذہن ملے گا کہ ہمیں فقط جامعہ تک محدود نہیں رہنا, ہمیں فقط اپنے ملک تک محدود نہیں رہنا, بلکہ انشاءاللہ ایک اچھا عالم اور مبلغ بن کر مرکز جس طرح چاہے گا اس طرح ہمیں دنیا بھر میں جا کر سنتوں کی خدمت کرنی ہے. تو ہمیں اراکین شورا سے یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ یہاں پر آنے کے بعد وہ اپنے حالات, اپنے سفر, ماضی کے واقعات بیان کریں گے, جس سے انشاءاللہ ہمیں اچھی ترغیب ملے گی انشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, طلبا, اساتذہ, مدنی عملہ, الحمدللہ آپ شامل ہیں, تو کتنی پیاری بات. دیکھیں یہ سیغہ راز میں رہ جاتی ہے گفتگو اگر میں سوال قائم نہ کرتا. تو واقعی ہم اپنے مدار میں ہیں, ہم اپنے ایک مطلب مقام میں, تو سفر کی برکت سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. تو جو سفر پر رہتے ہیں تب وہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے, تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو حضور الحمدللہ یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گا, تو آپ توجہ فرماتے رہیں گے, اور انشاءاللہ العزیز ہمیں بہت زیادہ جو ہے برکات کا حصول ہوتا رہے گا الحمدللہ. ہماری خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں آئندہ اور بھی اچھی سے اچھی چیزیں آپ کو انشاءاللہ مہیا کی جائیں گی. آج ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ ہر سلسلے کے آخر میں کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں گے. جامعات کے تمام طلبہ, خواہ وہ درجہ اولا کے ہوں, بلکہ نہیں اعدادیہ کے ہوں, یا درجہ اولا سے لے کے دورہ حدیث کے بعد تخصص فنون یا فلفق, یہاں تک کے طلبہ ہوں, یہاں بھی نہیں بلکہ جو خادم ہیں وہ دیگر جو عملہ ہے کوئی بھی اپنے جواب وہ ہمیں میل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ان کا جواب ان کے نام کے ساتھ، ان کے درجے یا جو ذمہ داری اس کے ساتھ، اور ان کی جامعہ کے نام کے ساتھ، اور ان کے شہر کے نام کے ساتھ انشاءاللہ شامل کر لیں گے، تاکہ پتہ ہو سکے کہ یہ جو ہم نے سوال کیا ہے تو یہ کون سے طالب علم نے اور کون سی جامعہ کے اور کون سے شہر کے ہیں، تو یہ تمام کے سامنے کارکردگی آ سکے، حوصلہ افزائی ہو سکے، اور پھر ہر ایک اسلامی بھائی کو جو ہے علم کی جستجو کے لیے وہ جذبہ مل سکے۔ کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ استاد صاحب کے بتانے پر ہمارے علم میں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں واقفیت نہیں ہوتی، لیکن سوال کی برکت سے انشاءاللہ جب کتب کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں اور بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ تو آپ اپنے قلم اور پیڈ پر، جو قلم اور پیڈ کی مدد سے ان سوالات کو جو ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ پہلا سوال یہ ہے گا، صاحب وسادہ نالین کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ سوال کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، صاحب وسادہ نالین کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ سوال نمبر دو، صحائے ستہ کے مصنفین میں سے کن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے؟ دوبارہ سماعت فرمائیں، صحائے ستہ کے مصنفین میں سے کن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے؟ اور تیسرا سوال، ہمارے دادا پیر سیدی و مرشدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار کہاں واقع ہے؟ تو سیدی مرشدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار فائز الانوار کہاں واقع ہے؟ تو یہ سوالات امید ہے کہ آپ نے نوٹ فرما لیے ہوں گے، اور کوئی اگر اسلامی بھائی نوٹ نہ کر سکے تو اپنے دیگر اسلامی بھائیوں سے حاصل کر کے اس کے جواب کو ڈھونڈیے۔ ہاں کوشش کیجیے گا کہ اب جس کو پتا ہے نا وہ اب اوروں کو نہ بتائے، تاکہ تو اب جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ ڈھونڈیں گے، اگر آپ کو کوئی بتا دے گا تو آپ کی جو کوشش ہوگی نا وہاں رک جائے گی۔ تو یہ دیکھا ہے بسا اوقات طلبا کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ استاد صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ حضور یہ مسئلہ ہے یہ بتائیں، تو بسا اوقات استاد صاحب یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تو آسان، میں بتا دوں گا، آپ کی کوشش رک جائے گی۔ اب یہ ہے ایسا کرتے ہیں، ہدف لے لیتے ہیں، اثر تک یا کل دوپہر تک آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ ڈھونڈیں، اس کی برکت سے چار چھ کتب کو آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اچھی نیت کے ساتھ آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ بتائیے گا نہیں، تاکہ طلبہ جو ہے وہ ڈھونڈیں، کتب کو دیکھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کو علم دین کا حصول آسان ہوگا اور برکتوں کا حصول ہوگا۔ تو کچھ میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں، کیونکہ پہلا سلسلہ ہے اور ہمارے اولا کے بھی طلبہ ہیں، ثانیہ ثالثہ کے طلبہ ہیں۔ تو دیکھیے، پہلے سوال کے حل کے لیے آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں، اور تیسرے سوال کے حل کے لیے امیر اہل سنت کی کتب یا مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب کا مطالعہ کریں، اور دوسرے سوال کے حل کے لیے الحمدللہ آپ کو سیاہ ستہ کے مصنفین کے حالات میں انشاءاللہ یہ مل جائے گا۔ اب یہ سوالات کے جوابات آپ ہمیں بھیجیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے آپ ہمارا ای میل ایڈریس کو نوٹ فرما لیجئے، اسکرین پہ انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی جامعہ کے ناظم صاحب سے رابطہ کیجئے گا کہ آپ کو سوال کا آپ کو جواب دینا ہے، تو آپ پرچی پر لکھ کر اپنا نام درجہ لکھ کر جو ہے ناظم صاحب کو دے دیجئے، تو انشاءاللہ العزیز ناظم صاحب جو ہے آپ کا نام کے ساتھ آپ کا جواب اور جامعہ اور ایڈریس وغیرہ مکمل جو ہے وہ اس جس اسکرین پر آپ کو میل ایڈریس نظر آ رہا ہے اس پر انشاءاللہ العزیز وہ ہمیں میل کر دیں گے، اور آئندہ جو اب جمعے کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس میں جو سلسلہ ہوگا آپ کا انشاءاللہ نام کا اعلان بھی کر دیا جائے گا اور مزید نئے سوالات آپ کو دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اپنی تمام تر مصروفیات کو طے کرتا ہوا انشاءاللہ جانب مدینہ رواں دواں رہے گا، اور انشاءاللہ المدینہ چل مدینہ، انشاءاللہ آج نہیں تو کل مدینہ، تمام انشاءاللہ ہمارا سفر مدینہ کی طرف رواں دواں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، پاکستان بھر کی جامعات اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، تمام طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، ناظمین کی جو خوشخبری ہے کہ الحمدللہ آج ہفتہ وار اجتماع، کیونکہ جمعرات کو دنیا بھر میں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماع کے بعد امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی مذاکرے کے لیے وقت عطا فرمایا، تو بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے ہماری کہ امیر علیہ سنت ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنے بھی جامعات کے طلبہ اس وقت اس گفتگو میں شامل ہیں، آپ تیاری کر لیجئے، اور ہفتہ وار اجتماع میں جہاں جہاں آپ شریک ہوتے ہیں وہاں یا پاکستان کراچی سے باہر کے جو ہمارے جامعات ہیں اپنے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے کسی ایک مقام پر یا جامعہ میں آپ جمع ہو جائیں تاکہ آپ امیر السنت کے مدنی مذاکرے میں براہ راست شامل ہو سکیں اور انشاءاللہ عزوجل آپ نے جو سوالات یہاں پر امیر السنت کی بارگاہ میں بھیجے انشاءاللہ وہ بھی رات مذاکرے میں انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے اور باب المدینہ کے جو ہمارے طلبہ ہیں وہ سب یہ نیت فرمائیں کوشش فرمائیں کہ آج مغرب کی نماز باجماعت فیضان مدینہ میں ادا فرمائیں انشاءاللہ عزوجل اجتماع کے فوراً بعد ہم سب امیر السنت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ سب نیت کر لیجئے کہ اس میں اول تاخیر شرکت کریں گے انشاءاللہ عزوجل اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کرنا ہے کہ جو ہمارے اس سلسلے فیضان علم میں آنا چاہتے ہیں اسلامی بھائی اپنی خواہشات ظاہر رکھتے ہوں گے تو میں ناظمین سے یہ عرض کروں گا پاکستان بھر کے کہ وہ ایسے اساتذہ طلباء کی کارکردگی کو بنائیں کہ جن کی تعلیمی کیفیت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے مدنی کاموں کے حوالے سے وہ بہت فعال ہیں جامعات میں اطراف میں کام کرتے ہیں اسی طرح جامعہ کا جو جدول ہے اس حوالے سے کافی فعال ہیں اور اپنے ناظمین کی معاونت کرتے ہیں ان کی آپ نام بھی مطلب یہ کہ بھیجیں ہمارے پاس اور ساتھ ہی بالخصوص جو تنظیم المدارس کے امتحانات میں پوزیشن حاصل کرتے ہیں اول دوم سوم آتے ہیں ان کے بھی نام آپ شامل کریں اور ہم تک پہنچائیں انشاءاللہ عزوجل مشورے سے ایسے طلبہ کو اساتذہ کو انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں بلایا جائے گا اور انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل تو اپنے الحمدللہ مجلس کے رکن ہیں الحمدللہ اور باب المدینہ کی جامعات کے نگران ہیں الحمدللہ تو آپ نے نئے نئے آداب الحمدللہ سماعت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے اور بھرپور طلبہ سے گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں اور ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں پہلے ہی سے اب چونکہ پہلا سلسلہ تھا ممکن ہے کہ آپ کے پاس قلم ڈائری باس کے پاس نہیں ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ہم بیٹھیں گے تو قلم ڈائری کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان باتوں کو انشاءاللہ نوٹ کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد